कभी लगे हाथों को छू कर खुशी उड़ गई, कभी लगे कभी ना आएगी हाथ ये मन चली, कभी छू लो कभी पालो कभी आंखें मूंद कोई सपना देख लो, कभी चलो कभी दौड़ो कभी उड़ने की ख्वाहिश दिल में रख लो। उड़ जाओ उड़ जाओ उड़ जाओ ऊंचे आसमां को छू जाओ, जी जा जी जा जी जा पंख जो दिल के हैं रखो उन पे तुम विश्वास।